سوره مائده مرتوی سوره منقذ مرتوی صحیح شو سوره مائده ورته کوي چې په دې کې بیان د مائده دی یو دسترخان بیان تکرار روان دی ها صحیح شو یو دسترخان دغه واقعه په کې ذکر کړي دا رنګ سوره منقذ ورته کوي چې دا سړی خلاصې د په دې باندې چې عمل وکي نو الله تعالی باندې کې بچ کی او نجات کترته ملو چې ها خدي دا سوره چې د مدنی سوره ته ها مدنی صورت ته نازل شوه ده پس دا فتح مکی نه د مکی د فتح نه ورستو دا صورت نازل شوه ده د مکینی صورت سره د دې سره پته وای مکینی صورت سره را بد ده چې په مکینی صورت کې یو قران خطاب یا یوحنا په دې کې خاص خطاب ده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود آمنوا سره خطاب کوي مؤمنانو ته دا رنګ په مکینی صورت کې ته د آل کتابو بد قلنا او بد خطلتونه را ذکر کړل نو په دې صورت کې ته د نور بد کثال کرکی او پای کی خاص طور پر رد پر نصارا او باندې کی او دا نصاب دا دعوت ته چاتا نصارا او تا اگر ته ذکر کی نو دایو سره بل را بچو حاجی بل چکم دے نفس صورت کی مکینی صورت کی یبین اللہ لکم ان تضلوا اللہ در تا احکامات بیان دی دے پار تا گمراہ نہ چھئی نو اس دے تا احکامات بیان چا کم کم دی خان خدی دا صورت مائدہ دغه دیس شو دای مخ کے سره ربط شو دعوت دی صورت صدا نو دعوت دی صورت دا الامر بی ایفاء العقود اے واوری امر دے وفا د وعدو باندی پویش به عقود ایمانیه اگر برای تذکر کهی که پدر ایمانی تاز تو کهی عملو کهی در اول سر که راضی یا ایوها الذین آمنو اوفو بالعقود در وزی صورت دعوه در خواهد یکی پسر که در رنگی نو پا دی دا دعوه چه ثابته ای در دی اسلوب و طریقه کار بسنگوی نو طریقه کار بداوی چه امر برای تکی یو پا ایفاد عقود بانده امر بکی که وی منی دا عقود و دا عهدون و منی دویم نمبر رد دکی پا یهود و پا نصارا و بانده چه اغوی دا دی وعدو وفا نده کری صحیح شوا دریم نمبر چه کم ده نو نهی بکی دا موالات و دا یهود و دا نصارا و نا چه اغوی سرگور دوستانا مکا ولا تستخدو الیهود و النصارا اولیاء نا مکا وی ولی زکت دا اغوی کوی نو پتاسو که راشی دیا پتاسو پا وعدو بانی وفا نکا وی دریم نمبر چه کم ده نو دا با طریقه کار بدای چه شپارت آقود دونه برکت ذکر که سورا شپارت هر یو پسر که برا دیا یو هل لذین آمنو ای تو مونگ عقد وای سو سوایو عقد یو وعده بوی اگه بلا تدعا کهی نو دا با شپارت عقود ذکر کیگی پا دی صورت که دا به اسلوب او طریقه کار دا اثبات وی خواه دا طریقه کار تر بثابتی گی خدی بیا دا صورت چکم ده نو دا بیا منقسم ده دری وی سوتا اول ایسه ده دی صورت چه ده اگه تر سلویختم نمبر آیات پوری ده سلویختم نمبر آیات پوری بدا اول ایسه وی او فدی ایسه که با اول تا تا پینزو شپس عقود برا تا بیانه او ورطا و فعالی کتاب و بانه رد که بیا ده یو سلویختم آیات نمبر دوی میسه شروع شی دوی میسه بیا تر شپس پیتم آیات پوری چی یا سات نمبر آیات پوری پا آغی که با سوی نو پا آغی که با دستا چکم ده نو دغا ذکر کهیو دعوت بور کهی فا آغی ایسا که با چکم ده نو تا تا با دعوت در کهی دی کتابون و مانلو تا دری قسم کتابون با ذکر کهی او پا نصارا و بانی بسکه ایرد کهی تا با ترشپک شپیتم آیات پوری با دغا باب چلیگی درشپک شپیتم وش پیتم آیات نو بیا سچه شروع شی بیا با دری میتا شروع شی نو پا آغا دری میتا که بیا خاص زواجری چا تا آغا بیا مطلب داره چه کتابیان تا بیا زواجر ور کهی او پا آخیر دا دی که بیا دلیل نقلی پیش کهی پا نفی دیل می غیب باندهی آغا بیا راشی انشاءاللہ صحیح دا پا دی طرز بانه بدا اسی دا حقیقی پا دی که با زیاد چکا مطلب یعنی گی آغا بدایی چه گورا تحریمات دا اللہ تعالی صحیح او تحریمات تا عباد و باطل تحریمات دا اللہ صحیح مطلب داره چه اللہ کم سیزن حرام کری دی پا خاص و ظاہرینو که پا خاص و وحتونو که دانه چی گره یو خود اللہ محرمات آدی زنای حرام کرده دا خود سیدی دا غم سیدی و تحریمات دا اللہ فتا بانی پا احرام که بازی سیزونه حرام کردی کنه چخکار بانه که پا حرام که در بانی بازی سیزونه حرام کردی کنه دا غم تحریمات دا سیدی تحریمات دا عباد و باطل دی بندگان زکم سیزونه حرام کردی آقا گره باطل دی دا با نوائی چی دا سیدی دا که مکو دا حرام دی دا ناروار دا بنده دا بنده که نزور دا اللہ سیدی چه نزرون اللہ تعالی پا کم مقرر کردی داغت نزور الهی موی او نزور د عباد باطل فدغه باندې بدل فکی رد بکی اوس پدی که اولنه باب چره هغه تر تل وختم آیا تا دغه پوری تر اولنه باب چره هغه تر سوار لسم آیا تا پوری سوار لسم آیا تا سوار لسم آیات پوری دا با اول باب راشو فدی باب کی بسیم فدی باب کی بوی رد پا شرف تحلیل و تحریم باننی فدی کی با پینزا عقود ذکر کی گی اول یا ایوها اللذین آمنوا اوفو بالعقود پا اولنی آیات کی بیا دویم عقد دی یا ایوها اللذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ پا دویم آیات کی اولنی عقد کی رد شرف تحلیل و تحریم کی پا حلال اول و حرام اول کی بلسک مشرک اول دا اللہ تعالی سرا پا دویم باب کی رتوی تی تحریمات دا اللہ تعالی امنی اگا نزور الہیه دی او دا پتر پینزم آیات پوری چلی گی بیا با درم عقد پشپگم آیات کی یا ایوها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه دا با امر وی طهارت باندی طهارت باندی دا بیا چلی دی بیا تلور فائدی ذکر کئ رست با ترغیب ذکر کئ پدریو تاکیدات سره دا غیر پارا دا چی ذکر کئ بیا تلورم عقد ذکر کئ پ دا کی آیت نمبر 8 کی تلورم عقد برت ذکر کی بیا پنجم عقد ذکر کی پ آیت نمبر 11 کی اولسم کی او دا غیر نپت پر تبیا دو مثالن ذکر کئ دا اغه چا چې اغه ذکر دی ټول پ یا ایوها الذین آمنو سره دی دا غیر نپت پر تبیا دو مثالن ذکر کئ دا اغه چا چې اغه په دی عقود باندې وفا نه وکړي نو څنګه عذابونه پر اغه دا غیر خباثات پر ذکر کئ دی ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنو اوفو بالعقود اے مؤمنانو اوفو پرواله کئ پورا کئ بالعقود وادی خپل عقود جمع د عقد دا عقد ویل کیږي یو څه ربط القلب بشی زړه یو څه پورې تړل خو چې عقیده ته مقیده ده کوي پای کې خبره په ضرورت غوټه کړی تا نو هغه ته ویل کیږي زړه کې تړل بیا خبره نه پدی وځ باندې تعقیده وای نو عقود هغه اوامر او احکامات دي خو چې کنه چې کوم الله تعالی نازل کړی دي ابن جریر مانا کې جامع البیان کې وای چې عقود څه شی دی العقود ما فرض ها وما ما حرم وما احل وما فرض وما خد في الشرع فهو عقد بس عقد دغدي كم حلال كل شيء دي كم حرام كل شيء في شريعه كم فرض شيء دي او كم حد بيان شوي دي نو اغسلي اغا عقود دي بس دا اماني دا تسليم كي خا دا يتاول جوي عقود ايمانيه دي توي عقود ايمانيه اماني احلت لكم ومن العقود او ده عقود ندا خبر لها وس ده عقود ايمانيه ندا خبر لها كي احلت لكم بهيمه الانعام حلال كل شيء استاف ده فارساروي فوشي بهيما جمع ده بهيما بهم نماخوذ ده بهم ستا ويله كي يغا زناور تو ويله كي يغا تخلي كي خجب اي خبري تي نشي كوله تو په كوله سي كران نو تبا هم ني بهيما اوي تو وي چې اغي اغا دامي شي كوله او الانعام اغا زناور كي اغا سريغي مطلب ده ري بس ده اضافه بياني ده بهيما الانعام حلال كل شيء استاف ده فار چار پايان ساروي الا ما يطلع عليكم مگر اغا چې بيان بکري شي پتا سو باندي حرام والداري بل تقدير دي الا ما يطلع عليكم تحريمه مگر اغا چه تاتباني بلاغي تحريم بيان كليشي اغي حرمت بدرباني بيان كليشي غير محل الصيدي خو يو خبر واوري چه دادا تحلال دي خو غير محل الصيدي مكي گي غير محل الصيدي حلال ونكي دخكار اخكار ما حلال وي پوشوي وانتم حرم او پدا في حال كي تتاتف احرام كي يي احرام كي بخكار ما حلال دا تحريمات دا الله دي ان الله يحكم ما يريد يقنا الله تعالى حكم كي ما دا اغا كارو يريد چه اراده وشي كتواج داولي زلتا كي بان کرو الله وي دا دا ما اراده دي فده كتا گوتي مولا دا ما قوانين دي خا يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله دا دوه ما قد ذكر كي دوه ما قد سر ما تاستوي فده كي بياني ادب پا تحریمات الهیو کی نزور الهیہ اللہ تعالیٰ چکم نظرون مقرر کری دی اوزای اللہ حرام دردو لے دے چی دا حرام دے دا دی با احترام ساتھی نو دا آغی با تسکے احترام دے ساتھی دا آغی ونا بوٹے دا آغی ساروے اغبا نت دا کی خدا با بل چالر نسابتے پوچکا نظرون دا فختانو پا غد جہالت کی غریبانان پراتی سو کی علکو دا قبر ترخوا کسر دا بوٹے دا دیوار لفلانے بابا خفا کی جی لکا دا حرام یو دا اللہ دے حرام دا بل چانیش طریقہ دا بل چا حرام مصابتا ہوئی دا خو بل چا لتا حرام دیتا شرف تحلیل و تحریم ہوئی دا خو دا حرام تا بل چا لثابت کرد بل چا حرام و دربار نیست دے دربار یو دا چا دے دا اللہ دے خواہ نو اگر تا خی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تحلو شعائر اللہ محلال ہوئی نشانی دے دن دا اللہ شعائر اللہ می حلال ہوئی سمات لب اللہ تعالی کم کارونا پا احرام کے حرام کردی نو اگر کول ما داغی کول سدی اگر داغی حلال ہوئی ارتکاب کولی می کوي یاداره چې کم سیدنا الله تعالی فرمت را لګره دي چې ګوره د کعبه فرمت دي د حرم فرمت دي ته ولګي داغي دې د دیو کې نه مکوي لا تحلوا بيد دیو مکوي شعائر الله د علامو د دین د الله ولا الشهر الحرام او دغه رنگ بي ادبي مکوي د میاشت د حرام میاشت د حرام ته بيد دی دا هغه دار چې په دې کې جنگ مکوي چونکه دا په دغه کال نه نازل شوی دی نو مشرکین لا حق تراتلن نو چې راتلن نو مسلمانانو ته وی لا بند نو د مهاجنا نو دا دین تاسو سره په دغه ځای کې جنگ وکي دا میاشت د حرمت ته حرمت په میاشت کې جنگ مکوي ولل هدیه ولل قلائد او محلال وی هدايا هدیه دا غي بيد دیونه کې هدیه ته وی حرم ته یو قسم زناور د حجان ځان سره بوزي حرم ته نو هغه د حرم د احترام په تور بیا ال تعالی لیږي بل دا کې بنا علی دا به یو الله د پاره نو ال تک علی الاول د پاره ته کوم صاحب بوزي کړه نو دا سری د دې بيد دیونه کې دې ته فلا راک رکاوټ جوړ نه شي هغه باندول یا هغه وهل تکول یا هغه بالا الاول فلا راکي دا د غي بيد دی دا ولل او می باندوي ولل قلائد او ما غ قلادو ولا غ هار اچولشوي هار اچولشوي تدي هغه کې بیا یو قسم په دې هديو کې هغه ته په غاره کې یو خاص نشانه باندې کړی چې هغه ته قلاده وي هغه قلاده رضی الله پاره چې ماجو مشي چې او داد حرام ساروي دي ولا امين البيت الحرام او بي ادبي مکوي تاسو هغه د قص کوون کو البيت الحرام دا کور د حرمت بيت الله ته خلق را روان دي او هغه بيت الله ته خلق راتون کې خلق هغه ته پلاره کوي کاور چې نه بازي دا کار مکوي دا د الله تعالی د غلب شعائر بي ادبي ده دا سوکتی ولا امین البيت الحرام بعد وی دا مشرکین دی وی چې دوی مشرکین لا د حج نه نوبند وی دا مبند وی لیکن راجح قول دا نه دی راجح قول دار دا مسلمانان دی چې د مکی د فتح په کال باندې څه کړو ایمان راو ولی دا مبند وی د دې باره کې خاص دی وی زکات په خدای دی کې د دینه مخ کې دغه خلق کافرو مسلمانان بند کړو نو اوس مسلمانان کله کله په غوسه کې راځي کنه چې پرونی زنه را پرې خو دا مهوس پدې ته کې دی دی به معنا حج تراشی نو هغه اوس اسلام قبول کړی دی ال اسلام یهدم ما کان قبله اسلام ولا غټول مکه ګناونه ختم کړ نو اوس را پرې دا مسلمان شوی دی ولا امین البیت الحرام یبتغونا چې تلقی فضلا من ربهم ګور دینه پته ولګی چې دا مشرک نه دی تلقی فضل من ربهم تذرفلنا ورضوان او رضا الله وإذا حللتم أو كلت تاسودي د احرام نه حلال شي اند احرام نه وتی نفستادو بیاحکار کوي خیر دی بیا دغه نشته دی ولا یجرمنکم خدای یو خبر یافتاته ولا یجرمنکم جرم څه ته ویل کیږي اجرام او جرم دا وی چې تحریز علی الجرم په یو جرم باندې سوکرا ګرمه ول ولا یجرمنکم نورا پورته نکی تاسو شنعان قوم اغه دشمنی دی یو قوم ان صدوکم د دی وجنات بنکری وی تاسو عن المسجد الحرام ده مسجد حرام نا دی پدی خبر چر ترا کور تنشی انت عتدو چ تاسو تجاوز کئ تجاوز دالے اگ چ تبندول نو غا کافرو پا اگ ٹیم کی او تی بن کر وی تی مسجد حرام تنی پریخه او سغ اسلام را وڑے تو تودری گی اتو توا چ خبر نی دنا پری خبر انت برازی نی پری دم ورتا ندا کارما کوی و تعاونوا علی البر والتقوا او تعاون کوی مدد کوی دیو بل سر پنے کیو فتقوا باندی پنے کیو فتقوا باندی دا وی آلوسی وی دا تور خلق تا امر دے کاغا علماء دی کاغا بہادر خلق تی ار سوک چدی ولا تعاونوا او تاسو مدد مکوی دیو بل علی الاسم فبنا باندی والعدوان او پتجاوز شریعت ده حدودنا پا بحر و تو بانده اسم حقوق الله والعدوان او سچه ده حقوق العباد بعد اسم شرک ته والعدوان چه ده بدعت ته واتق الله و یری گئی ده اللہ تعالی نا ان الله شدید العقاب یقین ان الله تعالی سخت عذاب ورکون کرے حرمت علیکم المیتتو اس در تیوی چه بس احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم مگر در بعض با پتاسو بان تحریم اول استیشی اغا کم دی اغا دالیت ذکر کئی محرمات اصلیه اربعا فلور رتا ذکر کئی اغا کل تفصیل کئی حرمت علیکم المیتتو حرام کرد چه در پتاسو بانی المیتتو مردارا اغا فقفل مرد چه مرد چی اغا در بان حرام دا ودمو او وین در بان حرام دا وین بهیدون کی او دم مسفوحا او لحم خنزیر الخنزير ولحم الخنزير او وقد الخنزير وما اهل وقت اواز كلشي باغيبان لغير الله دفارد نزدیکی دو غير الله به باغيبان دي تقرب غير الله لفارتي اواز چوي نو كما مذبوحه دا بنون غير الله كما منذوره دا خوش اغتول حرام والمنخنقه او اغ خپا كلشي دا ميتتو مردار پخپل مرغ مچو دا نور قسمونه دام دي والمنخنقه خپا كلشي مري رو دور ورکی لکن چینیانو اومړی ندانا والموقوده دام مرداره دا والموقوده تو او هغه پلرګی باندې والی شوی اے پیا پکانی پلرګی دی والا نو هغه شوا یا پغشی باندې پخلنو ولېږي همړ چی نو هغه نه دی هغه نه حلال وال او دغه وای پدی موقوده کې وای داخل شو څه شه شربینی وای ودقلته سید السید بالبندقیه دی داخل جو پدی کې کار پچا باندې پټوپک باندې پټوپک ته تعالی دی نه وښتو کنه او ما بسم الله ویلی وا نو ټوپک چې کوم دی هغه تیر والے نشته دی بولی هغه په زور وردن نکی دی بارود په زور دا حلال نه دی حرام خوښ وی که غش او بیا سیو هغه تیری والمتردیه تو او اگر اپری وتلی دغرنا یک نی ته پری وتا او هغه چې کوم دی نو ملک ولته وینه ته لا ما او دا مردار وان نتیحه تو او هغه فخر باندې والی شوی بل سار سره لا جګړه وا او هغه فخر والا نو خسره پکې وکړه وینه ته لاړه نه نه حلال نه دا وما اکل السبع او اغا چه خوالی درندگانو زمری لیو سجو خوالا الا ما ذکیتم مگر اغا چه تاسی پاک کئی سنگ پاک کئی تا زخمی امونتا او سده اکلا بیادی زفح کرا نو چه بیادی زفح کرا پا نم دا اللہ بانده نو بس دا سدا دا بیادی کم دنو حلال دا وما دو بحالا نصب او اغا چه زفح کرشوی پا سلو بانده سلیو بانده ورما تا سلی یو بوتان دی یو بیا سلیوی سلی اغا بی که دیده کانی خیلی اغا دای گتی خیلی وی دا سلی دیده که فلانه ناس تو او دا با دوی اغوی بوی مشرکین مکهو دیده فلانه ناس تو دیده که نبیه بطلل اول تا بیسه کولی زبخ کولی دا حرام دا مردار دا وان تستقسمو بالازلام او تقسیم کول ستاسو بالازلام پا غشو بانده اغم حرام دی تقسیم بالازلام استقسام بالازلام سنگره حسی معلوم اول خواه قسمت معلوم اول پا دی که دو قسم روایات تی یو روایت چه کم دیگه داد نسطیر آوره دی اغا وی چه داد چلو چه دا حبل دا دوی لوی خدای سو کو حبلو اغا پا دیوی دا حابیل شهید دی پوش بکنه نو حابیل لی نو اغا خواه به غشی خیو نو دری غشی با اغا خواه که پراتو پا یو بانی می دیگلیو امرنی رفتی زما رب ما تا امر کرده بل بانی می دیگلیو نهانی رفتی زما رب زمان اکرم بل بانی می دیگلیو غفلن غافلن بی خبر دیو پر حال و تفتا نلگی نو چه سهر پا سکار لطلن دا تی اهم کار لا نو لا بلل تا بی اکترا والا یا ریو خوشی چه اگور کر نو کدی کلی دیو چه امرنی رفتی یو بس سیده بس ما تیوی جزا او کبی پی دیگلیو چه نمان اکره منو نبتلو او کبی دیگلیو چه غفلن وی ارو پلا پل حال دیسورا دی بیا را واخلا نو بیا بیا را واقستو نو که اریو پکر او تو اللہ وی دا کار مکو دیوان تاس تو قسمت معلوم ہوئی یو طریقہ داو دیمہ طریقہ داو استقسام بالازلام داو چی قربانی بے اوکرا شیع بے علال کو داغی نا پتی بے تقسیم کولو نو غشی بے راغس کیو نو پا باز بان بے دو لی کریو پا باز بے دری لی کریو پا باز بے پینزل لی کریو چی رچا با کم راو تا غم را برخی باوی یو کفر کدان سن پیدا شلک کدن مو ولی تشپانے چی دا غو پکی اس راو نو اصل اگر پا داشن خالی پورتا لارو نو دا سری دا حرام دی دا خو جواری دا غ صورت بیا راغے وان تستقسمو بالازلام ذالکم فس دا کارونه چې فسق خروج کامل عن دین الله دا پورا وتل دي دین د الله نه کفر دی ان یوم یئس الذین کفروا من دینکم نن ورځ نن ورځ کما ورځ ورځ د سوره مائدې ته نازلې ده دا احکامات نازل شو یئس الذین کفروا نا امید جوا کسان چې کافران دي من دینکم من رجوعکم عن دینکم دا واپس کیدو ستاسو نه دین د دین ستاسو نه هغه وی یا رب ته وی دی کول دومره کلک شي دا نراضی منکا دا منکا نراضی من دینکم دا مانا دا یا دارت من دینکم دی مایوس شو دا داخل اول دا خپل رسمون نستاتو پا دین کی مکی دے کوشش کو چھو رگا مونگا پاک سور داخل دا خپل قوانین باک داخل شو خوچ دا یا تراغ نباس و اقیسا ختم شدی کوئی نکی کوئی دی منسر مکمل مخالف تی فلا تخ شوهم نمی یری گئی دوینا وقت شونی او یری گئی زمانا دوی دا یری دا وجنا چرتا سا قوانین پاک کلی زکا چنن رد اکملت لکم دینکم پورا میک تاسو در دین تاسو وا اتممت علیکم نعمتی او پورا میک پتا سو با نعمت خپل خپل نعمت اکملت لکم اکمال ال باقاعد کلی او اتمام په فروع کلی ورضیت لکم الاسلام دینا او خوخ میک تاسو د پاره اسلام دینن قانون د جوان قانون د جوان د تاسو سشو دین مان قانون د جوان دی قانون د جوان تاسو سشو اسلام شو بس په بل قانون باندې باندې چلےږي او دلته کی وی وی پاسه نکو الله وی ما سوار له تو کاله مخره د پاس را لګلره او دوی سوی وی یرب شریعت بل پاس نشو نه منظور شو نو ته د الله دشمنه وای له کی معنا منظوره کی فمن اضطر فی مخمتتن نو هغه تو کی مجبور شو فی مخمتتن پسخت لوګه کی غیر متجانف لاسم کی نیوی کجیدون کی د ګنا تا کجیدون کی ګنا تا داره صدا سین کی مطلب دغه وه غدان تر اخری خدا نه کی چوی له کباب په کی وکو او سره ک مردار وغلا او بل دومره ته وخرا کی ته پیجوان دے پاتے چې مړ کیږي لیکن دا څه کومه کو چې توا چې نو دې غره ځان لتی کی کومه دا وکوا فإن الله غفور یقینا الله تعالی بخون کړي په هغه چا باندې کې چا داسي خوړې کو د ضرورت مطابق خو خامخا یو ټیکټ سیوا او خوړې شو او رحیم رحم کوون کړي الله دا رحم وکړ تاسو دا اجایز تل یسالون کما دا او قل لهم وسرات بل دغو غره بل قانون غره تحلیل او تحریم تبارکی دا اهل کتاب او حلالی کتابیان او یهودیان او نصارا او شی حلال کو اگر تا ته حلال لکنا الله او یغره ته حلال دے یسالونا کادی پختنه کیستان خنه دا بل شیری دا دو احکار مساله ذکر کین دا احکار مساله غدی ما یاد کی بیا راضی بی پختنه کیستان ما دا او خل لهم چه کم چه حلال کړه چه ولس د دوی د پارا نو قل ورته وای لن د قاعده و وری او حل لکم الطیبات حلال کړي شو یستاغ د پارا طیبات کا پاک چیزنا طیبات کی بیاری دیکھ مصنفین مفسرین و تفسیرون کری دی خوشربینی تفسیر کے شربینی وی وی چه ما لم یثبت تحریمه اگر چیلے چه نوی صاحب شب حرام والداغی بالکتاب ولا بسنت ولا باجماع الامت ولا بقیاس المجتهد ولا بقیاس المجتهد دا نوی صاحب شوی نو بس بیاری حلال دا خرخان وحل لکم الطیبات وما علمتم او اگر چه خودلی تاسو من الجوارح دا کسب کار کو انکو نا کاریاں نا مکلبینا تاسو تاسو لیگون کی غیلرا تعلمونهن تاسو تعلیم ور کڑے غیتا مما دا غنا علمکم اللہ تعلیم در کڑے تاسو اللہ تعالی سمجھ وما علمتم من الجوارح او کار دا اغا زناور تاسو تعالی دے چ علمتم کی تاسو تعلیم ور کڑی تعلیم والا پیر من الجوارح جوارح کواسب کار کو انکی اغا زناور اگر اس ویڈیو کا بازان دی دا چیز نبی کنا نو چی پدی که تر کم چیز تا تعلیم ورکی حکم تا مکلبینا چی تیلی گن کے تو علمون هن مما علمکم اللہ نو سنور شرائط سے تذکر کرن یو بداوی چی دا با گورستوی دے با دخکاریانو نبی نو دا چی نی چی بلا اور خر چر گرا تینگا کری یو ملا کری اتوائی چی دا با سید خیر دا خود خکاری شیر او حلال دے نخکا خر چا پا خکاریانو کنگو حساب کرے دا سری سپیر او لگر باز دے دوی ما خبر دارا کہ دا باز او داس تے بتا تربیہ کرے کہ تربیہ کرے جے نو کنا نبیانہ دے دغا سید تربیہ تا غیر بیاخبر طریقہ دا ہو تربیہ تا انگریزان انہوں نے مراد مما علمکم اللہ اگر تعلیم کی اللہ تا صدر کرے اگر دا تعلیم دے تشے با کوشش کئی چی جوان دے تا تا تا قواتا راوری صحیح شوا دریم نمبر مکلبینا الکا بل صفت دا دے چی دا بسی مکلبینا دے بتا تار پریخی خا دانا کیا پخپل پا داغی گردے دو پٹو کے گردے دو او پلے پا زنگل کے گردے دو زان لے اخکار کرے دے او مر دے او تلال تارا انہی والے سے بس مر دا خو کاریس پی کرے دے نو تا خو نو لے گلے دا چھے تلیگی نو پا اغا تیم کی دا اغا مراد دے نو یو بدائی کی اغا بتا رغوی اخکاری بلگی دین دار تعلیم بلے ور کرے تعلیم بلے اسلام وی سالوران دارے تا با پا دا وقت اخکار پسی ور پر یہ خیوی صحیح چوا پینزم شرطی وارا فکلونو قرائی مما داغن امسکنا علیکم چوی ساسی ساسو لرا اے دا نہیں کی وی ساسی سالارا مطلب اگے سالارا وری خو پلارا کی خام خام رے مری تے زور راے مر سو گورا یو کو غنی ولے تے لال کو کا ار سنگ او بیا جائز دے لیکن اگنی ولے دے او تالے راوڑو پلارا کی تے مر سو نو دا سیدا خدا تو نہیں جس تو جان لکار کرے او اگلی جان نیمه خوری او قرله لته نه ځان نه کړی دی او هغه سره ته لاړې تار او نیو چې مړبل دا خو د ښکاری استخکار دی او بس هغه خوري نه نه هغه تعالی نه راوړي چې ما امسکنا علیکم چې ستاسو د پاره ساته لیوی صحیح شو واذکر اسم الله علی فغم و اورا او یادوي نوم د الله تعالی علیه په دغه ښکاری باندې وخت ارسالی په وخت لیګلو کې اے چې سپې لیګ کرام دا ډبور کې زور د بسم الله الله اکبر پوښي نو بس داسه شو چې د مړم کنو ته تعالی راوړو نو بس حلال دی خدای الله دې بلغ دی واتق الله ويريګي د الله تعالی نه ان الله سريع الحساب يقين الله تعالی زر حساب کوون کړي اليوم احل لكم الطيبات وز توي چه خد کتابیان مال قرن کنه قرن کتابیان الله وی خرا اليوم وحل لكم نن ور حلال کل شو تاسه طيبات پاک سیدنا وطعام الذين او پاک او خراق دغه خلق اوتل کتاب چې ور کړه چې ته کتاب حل لهم دا حلال دې است لكم حل لكم حلال دې تاسو د پاره بس اوی څه شی حلال کړو کتابی سره يهودي او نصرانيو خیر دې بل دا حلال دې اوس که هغه بنوم د الله غستې بنوم د غیر الله غستې مقتول وی بیان روا دے لیکن قول مردود دے نہ چنوں دے غیر اللہ تے غصے بیان دے حلال او انوں دے اللہ اخلی بسم اللہ اللہ اکبر البتا کہ مشرکان وی مشرکان و غم جائز دی کہ غیر مشرکان دے کچھ کلت کو دغه نازل ایدو مشرکان و غنا دے یہودیان و مشرکان دے نصارا و مشرکان گر نو مشرکان نہ کتابیان مشرکان دا غیر یہ غصے جائز دی چوئی سٹن کہ دغه نازل ایدو قران دغه تین دا کر مشرکان موسی علیہ السلام تے اللہ نے ویلی ابن اللہ وتن ویلی ایزر حضرت اسلام تے اللہ ابن اللہ نے ویلی البتا پنن دور کے سہال دے پنن دور کی دی وئی چ چون کے دی سیکولر خلق دی دے سارے دینی سماوی منینا نو بیان لے جائے پوچھ کنا بیان لے جائے و طعام البتہ پدی کہ ویلا کے تولک والا چ دی تے دی اگر جائے تے کہ چاوی آسمانی دین منی و طعامکم حلل لهم او خوراک ستاسو چ دے حلال دے دی دے پارا ستاسو خوراک دے غیلا لال دے مطلب سے دے چ گنے تاوی چیرے گنے زب پدبان پل خوراک نہ کوما اللہ وئی نہ خیر دے کرا کلا تے صدقہ مدا کو خبرم دا والمحصنات من المؤمنات او اغا پاک دامن خزید مؤمنانونا والمحصنات پاک دامن خزید من اللذن دا کسان نعوت الكتاب في کتاب ورطور کرشه من قبل کم مخستاتونا اذا آتیتموهن کلچ ورکوی تاسو اغوی تا اجورهن محرون دا اغوی محصنین پدات حال کل تاسو وعد کون کی غیر مسافحی نئی جنا کون کی ولا متخذی اقدان او نئی نیون کی لپٹو یارانو پٹو یارانی ننی چه خدا دا چه وعد یہودیہ دا یا نصرانیہ دا نکیگی وسر نکاح وسر سکی کیگی البتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل دا مسئلہ دیر شو سن دیر پابندیو لگو لگو لگو سیاسی پابندیو دیر پارے لگو لگو لگو خلق بڑھول گرد ورشی دن میں خراب کی نفدی وجبانی لگو لگو خجیم ومن يكفر بالإيمان وستعوية خلق دي سر نكاح كيلي كنا ندعو بردي دا دينم سيين وكذا دي دين تواورو الله ويوانوري ومن يكفر بالإيمان سوف كافر شو پس دي إيماننا بالإيمان مع الإيمان سر دي إيماننا فأي كفر كفر مومن بهي باندي بلا معنى دا غدا فقد حبط عمله ويقنا برباد شو عمل دا وهو في الآخرة من الخاسرين او ديو في آخرت كده تاوانيانو ني دا تردي فوري دا اغدوه معقد خا فدوه معقد كده بي لك تفصيل اس دن پس درم آقت شروع کی گی درم آقت صد درم قانون طہارت زان پاک ساتی خواہ يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان إذا قمتم إلى الصلاة قال تاسو أدري جي منستا أدري دي إذا أردتم قال أدري جي دانا چه أدري دي جي وغير قضاء دستم فوشو دانا نا نو إذا قمتم قال تاسو أدري جي إلى الصلاة منزتا قفدات حال كي تبيع دستا وي دام تاك شرق دانا چه نبس وي جي منزا تيم چو نزخام خاو دستم فوشو كان نبيا بامت كي سيح تبليغي تسوي جي بس دي إذا قمتم إلى الصلاة قال تاسو أدري جي منستا نفاقصي وجوهكم فاغسلوا وجوهكم نوتين زي ما كنا قبل وايديكم لا كنا قبل اغدي ريس من جاغانه كل تغيا كويس ما بل وترى اغلى شكر الحمد لله تعالى الله ده پیدا مسلمان پیدا کړم او بیا ستا لغه من پیدا کړی کنه پستکه ولا علي است فاغسلوا وجوهكم نوين زي ما كنا قبل فالمقوين زي خاص وايديكم لا كنا قبل الى المرافق ترتا پوری تر سانګل پوری تر دي راي پوری وامسحوا برؤوسكم او مسكوا وي پسرون قبل باندې بسر باندې مسكوا وي خاص ارجلکم دا و ارجلکم چې دا عطف ته په هغه ایدیکم باندې او وینځي خپل پلی دا نه چې په ان دا دات کم نسب راغله ده انو دا ادا ذکر راغله ده چې ال تفاقی باندې عطف ته دلته یو قرات دام راځي چې و ارجلکم خو غیته جرد جوار وای نو دا عطف په چا باندې په هغه باندې ده په ایدیکم باندې په دې ده چې ابن جریر خطا شوی ابن جریر وای چې پخپو باندې به مسکی نو خلق په فتوا لا ګول وای ابن جریر شیعه ده نه شیعه ده خدای بندگانو خطا شوی ده اتحاد کړو په نور عقیده کې شیعه نه ده خو خطا شوی په یو ځای کې بس خطا شونه و ارجلکم او پیوین دی ال کعبین تر چا پوری تر گیټو پوری او شګان ته مخې کوي ها و ان کنتم جنبان او موږ په موضوع باندې کوم تکو په پخپوی نه کو و ان کنتم جنبان او که چرته وي تاسو په غو دغه کې په جنابت کې نو فتطهرو ځان خپاک کوي ها بیا ځان تورویندا او دغه کې ها بیا فتطهرو کې باغ باد دم نه ځای نه لیکه خپل شو اپو ده شو دا خو اندرون دي خو بیا په کې دام مینځي و ان کنتم مرضا او که چرته وي تاسو مریضان او علا سفرنیا په سفر باندې او جاء احد منکم یاراتی او تم استاسنا من الغائط دغتو دسماتینا یا وڑی که ناتون نواقض وضوع مراد دی اولا مستم النساء یا مقروال کری دخوض سرا فلم تجدو ما ان نمم اوبا نشتا دی فتیممو سعیدا طیبا نو قصدو که داغ خور پاکی فمسخو دی وجوهکم نو سنگا چلده که مسخو که پو مخونخ پلو بانده و ایدیکم فلاسون اخپلو بانی منو هو ده دغه خورینا خوشو کنا چه سن هست شیو تر دغه خوری وی گواره خواه خوشو کنا و دارت نیجی تو سادر بانی را بانده که اردا بدا اگه کیس نیشت ده ویز ده دغه کم تیمون که ناگر زار تیمون نیشو رو کلی دیم منو هو زمک و دزمک ده جنس نبی ما یورید الله لیجعل علیکم ما یورید الله ارادن لری اللہ تعالی لیجعل علیکم من حرج چه جور که پتاسو چه کیگری پتاسو بانی من حرج انسا تنگ سیا سبوت در بانی اللہ ندی آسانی در بانی را وردی یو فائدہ دویم فائدہ یو گورا ولیکن یریدو لیکن ارادن چه اللہ در بانی بوجھ نرا وستو نگر تیوی پا سر مسکا وی داو گورا خان پا سر مسکا وی کدائی لکھا یو سر بار وقتی مین دی پوش بین لکر زکانو لی پینده وقت موز لامبل ولیکن یریدو لیکن ارادن لی لیطحرکم دیده پارا چه پاک کی تاسو ولكن يريد ان يطهركم لكن اراد الله تعالى في پاک کی تاسو نو د پاکوالی د پاره ته الله تعالی تیمم ادا دغه جایز کړو او داس چې او داس کوي وليتم نعمت او دې پاره ته پوره کی نعمت علیکم پتا سو باندې نو نعمت در باندې دا پوره کچ ګوره بیا کړ ته وی چې خیر دک مشکل وی تا تیمم کوا لعلکم تشکرون دې پاره ته شکر ادا کوي سلو فائدې ذکر کوي وذکروا نعمت الله ودته وی او پدی احکامات او عمل کوا الله در نه وعده غسته دا تا ترغیب ور کوي د دغه اعمال باندې دا عمل د پاره د قوانینو باندې او تاکیدات څخه درې ذکر کړي واذکروا نعمت الله یا کې نعمت الله تعالی علیکم پتا سو باندې و میثاقه الذی الله در باندې نعمت کړ دې ډیر نعمتونه دي یو نعمت کتاب دې یو نعمت دغه د احکامات راولېګل و میثاقه الذی او میثاق د الله هغه واثقکم به چې پوخ کړي دې تاسو سره به دغه میثاق دغه وعده باندې په حق کړي دا چې والک دا وعده په خلاص قسم یې باندې عمل کوي اذ قلتم سمعنا واطعنا کله چې تاسو وی چې مونږ واورېدل واطعنا مونږ تابعداري کوو واتقوا الله نو دریم خبردار چې تقوا او کوي د الله نه ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی په دې پاسرار د سینو باندې نو ګور درې تاکیدات یو د الله نعمت ته یو د الله وعده ده یو د تقوا ده په دې وجه باندې په دې کارونو عمل کوي یا ایها الذین آمنوا صلوا رما قد صلورم قانون صلورم قانون څه دی چې لکه ته مطلب دار چې گواہی کې کنا دا خود ځان سره عام مطالقه مالو د بل چا سره بس چل کې د بل چا په بارا کې بل سنت ترتیب نو اگر ته خی یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو کونو شی قوامینا کلک لله خاص د الله لپاره شهدا اگواہی کوونکې بل قسط په عدل باندې ولا یجرمنکم او راپورته نکې تاسو شنعان قوم دشمنی دی یو قوم علا ان پدې خبر باندې لا تعدلوا جتا تو عدل نه کوي فوج چا باندې غلط گواہی اوکے نو د انصاف کو اگر که دشمن دی ولني دا نه توري دا هم دشمن دی باندې دا فهم کو ای عدلو انصاف کوي هو اقرب دا عدل چره دا ډیر نږدې دی له تقوا د تقوا تا تقوا ته د الله رضا ته یعنی تقوا ډیر نږدې دی له تقوا ځان بچ کول د اورنا وتقوا الله او یریږي دا الله نه ان الله خبير بما تعملون یقینا الله تعالی خبردار دی پاس تاسو عمل کوي وعد الله الذين امنوا اس بشارت ته چوک دا احکامات منی وعده کړی دا الله تعالی کسان تر چی مان راوړې او عامل الصالحات او عمل کې موافق د شری لهم مغفرتن خاص دا غوی د پاره لوی مغفرت ته واجرن عظیم عظيم ولو اجر ده يا ايها الذين امنوا ان جمع قد ها والذين كفروا فمن سي تخويف راغ ا كسان چ کافران و كذبوا دروغ جن گڑی آیات نایات نزمونگا اولئک دا کسان چ یا اصحاب الجحیم خواندان دے جہنم دی یا ایھا الذین آمنوا پنزم عقد دے پنزم قانون سدے اگا دا سی فالله توکل فالله زان سپارے تے بل چاما کوی یا ایھا الذین آمنوا او دار ما قبل تاکید دے اے مومنان اذکروا نعمت اللہ یا کہ نعمت اللہ تعالی علیکم پتا سبانے اذ ہم قوم کل چ قصد کو یقوم ان یبسطو الیکم ایہم چه در اگده قداس نقفل تاسو تا پا حمله سارا دا کم وقت و پا کب فائد یه همان کم نو بند کللاسو نا دا اگوی ستاسو نا بازی وی دا پا یو غدا که تی مسلمانانو دا مازیگر مون تیم را روانو نو کافر ووی لیمی مون بس پا دا غتیم حمله و کن اللہ تعالی سره کو صلات خوف دا کو نا نازل کن جدی صلات خوف کل اگه تی قادر نشو یا هر وقت اللہ تعالی دی مسلمان دا دا حالت یادی چه کافر دا حمله کوشش کی اللہ تعالی ولا ناکام کی دیری پیری دا سکی کی سارے بچی کنا پا کب فائد یه همان وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِيكَ إِذَا اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ خَاصَّ اللَّهُ رِضَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ